Németországban legalizálják a füvet. Új reggeli műsor kezdődik a YouTube-on és a Twitch-en. Gyakorlatilag média történelmi íródik. Jó reggel! Szevasztok! Hogy vagytok, mint vagytok? Benne vagyunk nyakig a nyárban, nem tudom, mit csináltok. Ültök az irodában, a légkondis irodában, szürcsölgetitek a kávét, és bekapcsoltatok, ha jól van ez így, hogy valami menjen közbe, hogy ne a saját gondolataitokkal kell foglalkozni. Úgyhogy itt vagyunk, és segítünk, eltereljük a figyelmeteket az életről. 7 óra, 7 és fél óra, Ádám. Hmm. Horváth tengerpart utak. Én amúgy nem emlékszem, hogy amikor sátorozni mentünk a Szamarával, akkor ez ennyire durva lett volna. Pedig az valószínűleg több is volt, mert még rendes autópályása volt. Meg... A horvátoknál amúgy akkoriban épült. A Szamara viszont azért 130-an nem tudott standard menni. Hogy elrepett a motorból. Gyerekként máshogy éli meg a dolgot az ember, mint amikor neki kell vezetni. És neki kell hallgatni a gyerekek nyelvogását. Nyilván a gyerekeknek még nehezebb, de szerintem felnőttek is el tudnak kezdeni. A felnőtteknek nehezebb amúgy, csak a gyerekek többet nyelvoghatnak. Mondjuk a felnőtteknek sárestek nyelvogni. A gyerekeknek könnyebb. Nem érzik meg a súlyát ennek. Meg nem annyira kényelmetlen nekik az ülés, mert össze tudnak akárhogy így, igen, így el tudnak tekeredni vezetés közben. Nem tudok vezetés közben. Azon az, hogy a vezetés közben elalszol, akkor utána így fáj a nyakad, amikor fölébredsz arra, hogy így ráz az oldala. Nem tudok kocsiba aludni, nem tudom milyen nagyon elaludni abban. Én amikor nem vezetek, olyankor tudok aludni. Jó neked. Olyankor megnyugtat. Nekem ez az osztrák szőlők treníroztak erre. De ott az volt, hogy hajnal 4-kor beültél a kocsiba, és hogy volt 6-ig, nagyon nem volt dolgod. Vagy olvastál, vagy zenét hallgattál. Hajnal 4-kor, még nincs is világos, hogy olvas. Nyáron, de hogy nem. Nyáron lehet. Én nálam a suliban volt, hogy a 6-20-kor ment a busz, 1 órás az út. Mindig azzal nyugtattam magam este, hogy majd holnap megtanulom a kémia témazáról a maradékot, meg a fizikára, és így. Rögtön elad. Na, akkor tudtam aludni. Az olyan volt, tudod, ez a bőr foteles, és akkor ott foglaltam mindig, mert szomorról indult ott, ahol a kereke volt, és akkor ott volt ilyen, és akkor oda foglaltam, és majdnem felszállt a pityú, és akkor neki addig foglaltam helyet. Utána meg ő oda beült, és akkor már nem döltem ki se azon. És akkor mindig így olvasztam a kémiát, és így se nem aludtam, se nem tanultam, a kettő között így félálomban voltam végig, és így azt vettem észre, egy oldalt nem tudtam elolvasni. De legalább rendeset aludni sem állandóan, csak próbáltam. Egyszerűen annyira nem szerettem a kémiát meg a fizikát, ezt a fajta, ahogy tanítják. Nem is értem. Pedig lehetne jó. Ez csak te vagy így. Igen. A kémiától rettegtem. Rettegtem, amikor mindig előre kellett menni, dogát írni, és akkor ilyen, hogyha összeadjuk ezt, meg ezt az elemet, akkor mi lesz, és akkor így kell kötögetni. Fú, nem hozták meg a kedvem a tudományokhoz. A fizika, a kémia az kifejezetten olyan, ami úgy érzem, hogy valami nagy reformra szorul, hogy felkeltse az érdeklődés, és ne csak a rettegést váltson ki a legtöbb emberben. Én egyszer az egyik témazáróra tanultam, és akkor megértettem, hogy ez nem olyan nehéz. De amúgy eleinte nekem is ez volt, csak akkor a Mátéval beültünk az egyik ilyen krimóba, akkor még nagyon sok volt Esztergomba, és akkor A témazáró előtt. Reggel, kihagytuk a reggeli óráinkat, ellógtunk a suliból, és bementünk tanulni. Erre bátorítod a fiatalokat? Hát nekünk ez egyszer bejött, másodjára nem. Másodjára már többen jöttek velünk, és akkor nem tanultunk végül. Hát igen, az előfordul. Viszont igazol a tanóráink ugyanúgy tettek. Hát az előfordul. De amikor csak ketten mentünk, akkor nagyon jól tudtunk tanulni, és akkor nagyon jó jegyet is kaptunk. Igen? Hát akkor menjetek tanulni a kocsmába. És nem emlékszem, hogy mi volt ez az egész, hogy miről volt. Semmit, másnapra elfelejtettem az összeset. Egyáltalán tudtam. Nem hiányzik ez a stressz az életemből, amikor így izgulni kell, hogy hol nyílik ki a napló. Már nincs is napló, mi? És olyan random generátort lehet appal, de hogy meg, hogy most kifelelt régen, kinek kell kimenni, röbb dolgozatot írni, vagy felelni, kimenni. Oldjuk meg sorban matek feladatokat, és akkor mindenkinek egyet meg kell csinálni a táblánál, és uram Isten, de nem hiányzik ez. És akkor annyira bestresszelek, hogy elbaszom, semmit nem tudok, azt sem tudom mennyi 2x2, azt mondom, hogy 8, és akkor ott mindenki rajtam nevet, és... Ez már a műsor. Most visszamentem egy kicsit a gimibe. De amúgy szerettem a gimit, csak ezek a stresszek nem hiányoznak, amikor vannak ilyen tanárok, akik szeretik ezt a drámaiságot, hogy na akkor nézzük, ki jön ki, és így, atya Isten, hogy... Sajnáltam, aki kiment, de örültem, hogy nem én voltam. Isten, de jó, hogy te menték, és értem, szar lesz neked, meg minden, de legalább nem nekem szar. Sok ember érzi úgy, hogy megnyomorította az iskola rendszer, az oktatási rendszer szerintem. Ezt nem érzem, hogy megnyomorított. Lehet, hogy kellenek ezek a stressz szituációk, meg ezek hozzák össze az embereket, nem az ilyen közös félelem. Közös stressz, közös trauma, azok mindig jobban összehozzák az embert, mint a közös nevetés. Időben hazaérsz egy géppel, akkor az nem hozza össze az embereket. Amikor ott ragasz 40 órára, az összehozza az embereket. Egyszerűen a trauma jobban összeköti az embereket. Úgy érzed, hogy abban egy sorsközösség vagytok. Így lesz ez az ország is remélhetőleg, hogy ez, amit a Fidesz itt egy sorsközösséget kovácsolt minden értelmes emberből, akinek melege van ebből. Ha ezt egyszer felélegzünk ebből, akkor azt mondhatjuk, hogy na jó, együtt végigcsináltuk. Én úgy érzem, hogy van egy ilyen sorsközösség majd az emberekben, akik változást akarnak, akik remélem egyre többen vannak. Ez a traumák, ezek fontosak. Köszönjük a Fidesznek. Szerintem itt amúgy nem azért traumák voltak, csak azok, amiken keresztül közösséget tudtunk alakítani, és szerintem nagyon sok, nyilván amúgy nem tudom, tényleg ezeket így is meg lehet élni. Jó, lehet megmagyarázni magát. Nyilván a közös jó élmények is kellenek, de adnak egy ilyen mélységet. Tudod, amikor a zenében sem a basszus, amit hallgatsz. Kell a basszus, hogy itt teljes legyen, de csak önmagában nem elég. Meg van, aki nem hiányolja, amikor telefonról hallgatja a zenét, meg a 1000 forintos hamafülhallgatóról. De hogy alapvetően ez kell a teljes élményhez, és akkor az ilyen a közös dolgoknak, a közös nehézségek, azok megadják a basszust. Végül is meg lehet úgy is fogalmazni, hogy az a jól van ez így is, végül is ez a közösségnek, a nehézségeknek a feldolgozására jött létre. Én tényleg azt gondolom, hogy ez az egész egy ilyen közösségi élmény, amiben a maga a közösség hívta életre az egész csatornát, és amit itt mi csináltunk, és ez is a mindannyiunké, ahogy ti, akik nézitek, ahogy kommenteltek, ahogy elolvasom azokat a kommenteket, ahogy reagálunk ezekre a kommentekre, ez mind-mind az egész. Ez a közös munkánk, ez a közös feldolgozásunk a történéseknek. Nem tudom, csak ma tényleg itt nagyon beütött, hogy ma van az utolsó adás, és itt a... Amikor holnap lesz egy... ott már lehet inni is közben. Igen, de ez az utolsó, amit láttok. Amit mindenki lát, és én nem vagyok az a típus, aki így a közönség előtt mutatja az érzelmeit, és sokkal inkább én azt szoktam csinálni, hogyha ilyen nehézségek vannak, akkor így próbálom elviccelni, meg így nem tudom, valahogy ezzel levenni a terhet így a körülöttem lévőkről is, hogy valahogy inkább egy ilyen vicces oldalról nézzük ezeket a dolgokat, és ez nem tudom, így a személyes teremben, így a visszajelzések alapján ez sokszor működik, de biztosan sokan azt is várták volna, hogy majd nem tudom, velük sírjak, meg így együtt sírjunk, meg nem tudom, de én nekem ez az önazonos, én örülök, hogy tudtam tartani magam azért itt az elmúlt napokban, és remélem, hogy ma is tudom majd tartani magam. De amúgy tényleg ma reggel ez beütött nekem. És azon gondolkodtam tényleg, hogy itt hogyan kezdődött ez az egész, és nyilván ugye mielőtt bejöttem volna, jól van ez így be, már azelőtt én is néztem a fókuszcsoportot, meg a te videóidat, most nyilván előtte már csináltunk mi együtt videókat, de hogy én is először a fókuszcsoportom voltam, és én is nagy Ádám rajongó voltam, és nagyon szerettem nézni ezeket, és ezt mondhatjuk, hogy a te személyes varázsod volt az, ami engem ide vonzott. Tényleg ebbe a munkásságodból is látszik, hogy mindig tudtál újat mutatni a YouTube-on, meg újat alakítani. Én amúgy tényleg most se aggódom Ádám miatt. Nem tudhatok ti sem minden háttérinformációt, amit itt mi beszélünk, meg hát nem is kell, hogy felfedjünk mindent, de én biztos vagyok abban is, hogy Ádám ezt teljesen 100%-osan meg fogja tudni oldani. Azért is, mert tehát, hogy láthattátok, aki régóta követi a műsort, az azt is tudja, hogy ezt már nagyon régóta beszéljük, hogy nem örökre mi ketten leszünk itt, és nem örökre a mi képünket kell majd bámulni, talán így fogalmaztál, hogyha jól emlékszem. És amúgy nyilván voltak próbálkozások is, hogy már voltak behozva ilyen tudatosan, ugye hoztál be embereket, akik majd esetleg leválthatnak minket, és aztán... Hát, még amúgy olyan nem volt, de nem, hát ez persze kell, például Barna Toki, hogy beül, de ugye azt is hívta életre, hogy én minden héten forgatok vlogot. Meg vannak új arcok mindig, világjegybe, vásárstábra, vlogokba. Fontos, hogy szerintem minél több arc legyen, akik szerintem ezek jó, ja persze, ezek jó dolgok. Ja. De jól van ez így be is, ezt már, tehát emlékszem, hogy ezt régen is, tehát nyilván a Vidám Péntek is egy részben egy ilyen dolog öreg volt. Vidám Péntek. Ami szerintem remek. Tehát voltak emberek, akiket így többször behoztál, meg nem tudom, de nyilván, de ez szerintem tök jó dolog, mert nyilván készülni is kell arra, meg hát, hogyha valaki beteg, akkor el sem valaki ez nyúlni, csak más nem. De aztán mindig ez valahogy... Ez jó lenne, igen. Szóval ez is bennünk volt, hogy azért nem mindig. Most összehangoltuk az évad vége miatt a nyaralásokat, de van, hogy az ember beteg, van, hogy külön elmegy helyekre. Általában akkor jöttek a vendéghetek, de nyilván van olyan, amikor gyorsan kell, jó lenne harmadik ember, meg ilyeneken gondolkoztam, de aztán nyilván elviszi az embert a hétköznapok darája, aztán nem minden nem van idő. Ja, meg hát tényleg a közönség is valahogy mindig visszatapsolt minket, és akkor ez amúgy tényleg ez is elképesztő dolog, és tényleg köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megfogalmaztátok a kritikáitokat, a dicséreteiteket, én ezeket, amikor csak tudtam, olvastam, most is olvasom, még nem értem a végére, a pozitívakat, a negatívakat is. Ja, de hát egyelőre annyi volt, hogy én nem értem még ennek a végére, hogy én tényleg azt gondolom, hogy ebből még jobban is tudsz majd kijönni, nyilván azért volt, tehát kavarok bennem is sok érzés, és nyilván én is szerettem volna alapvetően a Jól van ez ígyben is maradni, de nem lehet mindent egyszerre megkapni, meg mindent egyszerre megcsinálni, ez egy egyértelmű dolog. Bár szó volt róla, hogy nyilván átbeszéltünk alternatívákat, és akkor nem is egyet hátatálunk valami köztes megoldást, vagy kevesebbet teszek, vagy hibrid megoldást, de végül meghoztad ezt a döntést, hogy akkor ezt így, akkor ez így ne legyen, és én ezt maximálisan tiszteletben tartom, és ezt nyilván én is ennek a pozitív oldalt akarom szem előtt tartani, hiszen de ebbe a pillanatban nyilván így a Jól van ez ígyben nehéz. Így az érzések tekintetében, de amúgy nyilván nem csak a Jól van ez így van itt, hanem itt van a barátságunk, szóval mi ugyanúgy fogunk tudni beszélgetni, meg ugyanúgy abban is reménykedem, hogy több időt fogunk tudni együtt tölteni nyilván, mert így azért nagyon sok időt voltunk együtt a munka kapcsán, és akkor így majd talán több időnk van csak így barátként, vagy több időnk lesz barátként megnyilvánulni, de is nyilván itt van a nyaralás, ez már itt van, hála az égnek a nyakunkon, de nyilván ahogy meg így elkezdtem nosztalgiázni, és így nézegettem vissza részeket, már itt tegnap este, meg ma reggel, és lehet, hogy most egy könnyebb időszakod is, hogy nem kell majd ennyit forgatni a szemedet azokon, amiket mondok, meg nem foglak idegesíteni itt, hanem csak majd a magánéletben, meg nyilván titeket is, akik a kommentben, akiket ez idegesített, hogy én miket mondok, akkor nektek majd ez nem kell. Rólam is állandóan írtak, hogy mi hülyeség. Aki internetre több százezer ember előtt van, az mindig lesz, aki nem ért vele egyet. Persze, az a kommentelők, de mi is vitatkoztunk itt teleget. Ja, az jó dolog szerintem. Persze. Kulturált viták voltak. Amennyire tőlünk telik. Szerintem youtuberként van egy olyan felelőssége is az embernek, hogy nyilván önazonosan működjön, meg elmondja a saját véleményét, és nyilván én nem tudom az igazságot, és ezt nem is akarom mondani senkinek, vagy bárkinek, hogy ezt állítanám, hogy én az igazságot tudom. Nyilván nekem van egy véleményem. Azt nyilván nem várhatja el senki, hogy azt nem mondjam el azt a véleményemet. Persze van, hogy igen, nem értünk egyet, ide írjátok a ti véleményeteket, és ez így van rendjén, és én ebbe is hiszek, hogy ennek a közösségnek egy ilyen gondolkodó közösségnek kell lennie, aki pedig, hogyha nem is ért egyet dolgokba, akkor ezeket meg tudja vitatni, meg tudja beszélni. Tehát, hogy ez előre vigye mindannyiunknak a helyzetét. És ezt nyilván sokan mondták ebben is, hogy akkor én naív vagyok, meg te is mondtad ezeket, de én meg azt gondolom, hogy itt napi szinten itt vagyunk, napi szinten beszélünk, napi szinten próbálunk ebbe a közösségbe részt venni és formálni a közösségnek az életét, meg a gondolkodását, ahogy ti is a miénket. Ehhez nem tudok máshogy állni, ahogy tényleg, nem tudom, ti is tudjátok, hogy én erdőmérnök vagyok, csinálom a kis doktorimat, én a piacon dolgoztam előtte, és valószínűleg el tudnék helyezkedni ott is, és akkor így, nem tudom, beülhetnék egy asztalhoz, és akkor ott üldögélve számolgathatnék, vagy én nem tudom, mindegy, nem erre fogok kitérni, de én is kb. Úgy kerestem, mint ti, nem tudom, szóval ez nem, tehát ez ehhez a munkához, hogy ezt így csináljam, nekem ehhez arra volt szükségem, hogy ez úgy álljak ehhez a közösséghez, ezzel a nyitott hozzáállással, hogy igenis mindenkivel meg lehet beszélni ezeket a dolgokat, mindenkivel lehet vitatkozni, mindenkivel meg lehet próbálni megfejteni, hogy hogyan látjuk a világot magunk körül, és igen, ezt lehet, hogy valaki ezt így élte meg, és nyilván, ahogy mondtam, hogy Ádám személyes varázsa vonzott be, és ez a közösség az, ami pedig itt tartott, meg ami a legjobban hiányozni fog, azt gondolom, hogy ezt máshogy, másmilyen hozzáállással én nem is tudtam volna ezt megcsinálni. Szerintem szükség van erre a nyitottságra, szerintem szükség van az egymás megértésének az igényére, és így, hogy megszületett ez a döntés, én igazodom ehhez, és nyilván máshol is ettől függetlenül én folytatni fogom azt, hogy én így fogok ehhez hozzáállni. Az meg, hogy azt mondtátok, olvastam ezt is, hogy a politikai pályára nem állok készen, hát eztán láthattátok is, hogy tehát nem is erről van szó, hogy én politikai pályára lépek, és akkor... Tehát, Ez egy ilyen álhír volt, hogy én párttag leszek, én a videózásba fogok közreműködni, de hogy mit hoz a jövő, én nyilván ezt a ezerszer elmondtam itt most is. Most, hogy beszok, de mondom, akkor nem lesz ez, de mindig hangoztattad, azért nem egy ördögtől való dolog ebbe belépni, ezt hangoztattad, és látjuk, hogy kik a politikusaink, akik készen álltak erre a pályára, amúgy szóval gyakorlatilag tényleg a keletiben egy random ember, aki nem akar lopni, az jobban készen áll rá. Azért ez nem egy olyan szakma, ami olyan nagy a nívója most éppen Magyarországon. De mondtam, hogy szerintem belépni a politikai térbe, meg kilépni a politikai térbe, ezt azért tudni kell. És hogy ilyen kilépés nem szokott sikerülni mostanában. Igen, ez az, ami kevésbé szokott sikerülni. És az, hogy egyszer alkalmas leszek el politikai pályára, azt meg nem tudom, hogy mit hoz a jövő. Szerintem ez olyan, hogy itt nincsen, hogy szerintem valaki alkalmas. És szerintem már többször megfejtették a történelemben, és Magyar Péternél is ez van, hogy egyszerűen nyomni kell, és akkor az idők teszik nagyjá a politikust. Nem az, hogy ő most én készen, felkészültem izé, hanem nem teljesen stratégiai játék, úgy látom, hanem taktikai most éppen. Gyorsan kell reagálni. Nyilván kell egy hosszú távú stratégia, de közben nagyon ügyesen a taktikát is, hogy tudok napi szinten reagálni, és egyszerűen, hogyha ezt minden nap le tudom játszani ezt a meccset jól, egyszerűen az idők majd eldöntik, hogy én jól csináltam-e. Szerintem ezt látom, hogy Magyar Péter sem úgy volt, hogy elment a politikai akadémiára, és akkor kiképezték summa cum laude. Mindig össze kell a zenekarni. És akkor most ezért reagál jól a dolgokra, hanem egyszerűen nem jól reagál a dolgokra, és emiatt ez visszafele megy, hogy a körülmények teszik nagyjá a politikust, vagy ahogy a nehézségekre reagált, és szerintem senki sem úgy megy neki, hogy én mekkora király leszek, hanem sőt, valószínűleg az nem is segít amúgy ezen, hanem alázat kell. Lehet, hogy valaki úgy megy neki. Igen. Ja, azt akartam kérdezni, nem tudom, hogy benned ragadt-e ezzel kapcsolatban így. Nem, az, hogy így most tényleg, én nem szám, most tegnap még említettük, hogy pár helyen lehozták, de akkor még reggel volt, és nem láttam, de úgy az azért furcsa volt, hogy nem tudtam, gondoltam, ja, majd az internetet érdekli, de tényleg az, hogy a média az nem szokott ezzel foglalkozni, szeretné, ha így ignorálni a YouTube-ot, akármi történik rajta. Elkezdte egy lehozni, és akkor igazából mindenki lehozta, nyilván a propagandalapok is lehozták, maga a propaganda is tálalta a saját íze szerint. Pressman pénzt fogyott el, vagy mit találtak ki, már nehéz ezt követni. De az érdekes volt, hogy most hirtelen egy napig ez egy ilyen meghatározó téma volt az interneten, és ez olyan meg se próbált feldolgozni, hogy mennyi hír, meg mennyi komment, hanem inkább így, hogyha és ez a zsongás, egy ilyen zaj, és ebből valószínűleg aludni kell párat erre, hogy ezt tényleg feldolgoz ember, és leszűri azt, amit érdemes, és lenyesse azt, ami meg csak a vadhajtás. Nyilván az emberek hétköznapjainak része vagyunk egy csomó embernek már évek óta, nem is tudom mióta, milyen jól van ez, így mindig meglepődök, hogy vagy túl régóta, vagy túl kevés idő óta, de hogy ilyen sűrű volt azért ez az elmúlt évek, az biztos, tekintve, hogy közélettel foglalkozunk, és aztán a közélet is nagyon felbojdult, és közben a közéleti szerepünk is nyilván fontosabb lett, mint a legelején, amikor még a közélet is egy kicsit ilyen apátiában volt, de nem tudom, ez a harmadik évad volt, szóval azért ez kemény, hogy ez rövid idő alatt, nyilván így mondom a rövid időt, hogy idézőjelbe téve, de hogy úgyis mennyi ember ez lehet szólni, úgyhogy konzisztensen itt tudsz lenni minden hétköznap, és akkor így valószínűleg azért is érzem azt, hogy hevesebbek a reakciók egy csomószor, mert ha valakit így minden nap így az életed része kvázi érted, akkor így érzelmileg az jobban felkavar, mint hogyha most azt mondják, hogy a Stolbucja nagy ő, érted, az nem érint, de az, hogy valaki így konzisztensen így valahogy a napja egy része, az nyilván ez mindenkinek egy nehezebben feldolgozható dolog, de hát majd lenyugszanak a kedélyek. De hát senki sem szűnik meg létezni, úgyhogy mindenki megtalálható lesz itt vagy ott. Én nyilván nem tudok itt nagyon sok mindent, hogy hogyan fog megújulni a jól mezi így, de amennyit látok, hát biztos, hogy nagyon izgalmas lesz. Én biztosan nézni fogom. Én nagyon várom már, hogy mik azok, amik hát még én. Minden meg fog újulni. Meglátjuk. De ja, persze, van ennek szomorú része, mert nyilván a csoki nem véletlenül nőtte ki meg át ekkorára, ez nagyban a csokinak köszönhető, vagy a csokinak is köszönhető nagyban, hogy egyszerűen ez egy ilyen népszerű dolog lett. De közben, úgyhogy ez szomorú, aztán közben meg lehet az, hogy most akkor lehet újítani, amit amúgy is mindig kell. Meg valószínűleg a csokival is lehetett volna újítani, így meg rákényszer az ember, meg közben izgi, hogy most te mit, milyen projektekbe veszel részt, és akkor nyilván az idő eldönti, hogy miből mi lesz, semmi sincs kőbevésve. folyamatosan lehet változtatni, folyamatosan lehet fejlődni. Ez ilyen ez az internet, már nem olyan, mint a tévé, gyorsabban változik, azt veszem észre. Ja, úgyhogy alkalmazkodni kell, az alkalmazkodási képesség az fontos. Én elfogult vagyok, én miattad fogom nézni, úgyhogy... Hát van, aki miattad, meg miattam nem nézi, szóval. De hát ez ilyen az internet, hogy ez rendben van, megosztóak az emberek. Én is megosztó vagyok azért, én is láttam jó pár kommentet, hogy kapjam be, de hogy tudom, amikor mondok sarkos dolgokat, vagy feláborító dolgokat, vagy beleböfogok a kamerába. Nyilvánvalóan tudom, hogy ez nem fog mindenkinek tetszeni, de hát ha meg próbál az ember lavírozni, akkor az a baj. Nem lehet az, hogy mindenkinek megfelelje az interneten, én ezt már elfogadtam. De izgalmas. Meg amúgy rájöv az ember az, hogy adásokon kívül tudod minnyi adást, ez, hogy ennyire kint van a arcunk és a véleményünk és a akár a gondolataink, érzelmünk, minden azért az nem egy ilyen ember alapállapota. Nem ez a valóság, de ehhez kell igazodnunk. Az is érdekes szerintem, mert nem akarok itt mindenkit untatni, de hogy nyilván ez egy másmilyen nyilvánosság már, mint régen a tévében, mert régen a tévében ott volt a Friderikusz, mondott dolgokat, és akkor igazából mondták neki, hogy most jó-e, vagy hogy mik a ratingek, de hogy így internet korában már annyira hirtelen és annyira gyorsan jönnek a visszajelzések, hogy nehéz néha leszűrni azt, ami tényleg hosszú távon értékes visszajelzés, mert nagyon sokan ugye rögtön, nem csak most, hanem így bármikor valami mérgesek, valami felvannak, akkor rögtön visszajeleznek, és akkor ez így a hosszú távú dolgokat így megingathatja, miközben lehet, hogy nyilván a tévében ilyen nem volt, hanem lenyomtad a műsort, ott voltak a műsorszerkesztők, ők elmondták, hogy jó volt, vagy nem, de hogy így nem az volt, hogy rögtön közvetlen visszajelzést kapsz, ami tök jó, amivel lehet jól élni, csak mivel megkapjuk egy dologra, hogy ez nagyon jó, meg azt is, az, hogy ez a legrosszabb dolog, ezért néha nehéz ebből kilavírozni, hogy éppen mi a jó. De ezeket hát meg kell tanulnunk. Ja, jó lesz, nem? Ja, persze. Azért én biztos vagyok benne, hogy te is kaptál negatívat, bár most szinten azt hiszem, hogy én kaptam így a legtöbb negatívat. Amennyire láttam, aztán lehet, hogy még nem jutottam ott a végére a kommenteknek. Nehéz ennyi kommentet internetszerte olvasni. Mert igazából, ha már mindent olvas, az azt jelenti, hogy a legrosszabbtól a legjobbakig minden benne van, és akkor igazából megnyitott vagy, mint ha nem olvastad. De aztán lehet, hogy egy átlagot lehet. Nem ezt mondom, csak nehéz egy külső szemlélőnek, aki ilyenben nem volt, azért ez egy nehéz érzelmi feldolgozás, amikor úgy érzed, hogy több százezer ember majd itt ítélkezik minden izé, nem csak most egy alapvetően minden gondolatot fölött, minden elhibázott dolgot fölött, ha én rosszul mondok valamit, vagy valami. Bárki csinál egy munkát, hogyha százezer ember elé odaraknánk azt a munkát, rögtön találnának benne több száz hibát. És hogy ez minden nap ott van, hogy minden nap rögtön megtaláljak mindent, ami nem tetszik, vagy hiba, nem szabad, hogy az ember teljesen lebénítsa, mert tud ilyen lenni. Magabiztosan kell. Ja, magabiztosan, de alázattal. Meg ilyenkor a legfontosabb nekünk is összetartani. Szóval ez tudja még az embernek így megadni az erőt ezekhez, vagy plusz energiát adni. Meg én nyilván ettől függetlenül is, tehát továbbra is szeretném, hogyha támogatnánk egymást. Én mondom, hogy én nagyon nagy izgalommal fogom követni, hogy mi lesz itt. Lemegy ez az évad. Szusszanunk egyet, pihenünk, megnézem a halakat a Adrián, milyen szépek, ha épp vannak, és akkor egy kicsit kimegy a szervezetből minden, és akkor utána lehet nagyot levegőt venni, ezt megnézni, hogy akkor mit lehet csinálni, mi inspirál, stb. Egyikünk sincs olyan helyzetben, hogy így attól kell félni, hogy nem tudom, most nem él meg a következő egy évben, hanem tök jó, hogy lehet olyat csinálni, ami, mert én se úgy mérem ki általában ezeket a műsorokat, azért eléggé feltűnő, szerintem, hogy mi az, ami a legtöbb pénzhoz, hogy ezt sokan fogják nézni, akkor most itt reagálunk valami nagyon hot topicre, és alul meg megy a gameplay, és akkor vagy nem tudom, hanem az, hogy szerintem mi az, ami inspiráló, mi az, ami értékes, és mivel ez egy érték alapú közösség, azért nyilván te se azt fogod nézni, hanem azt nézed, hogy mi az, amivel hozzá tudsz adni, mi az, ami szerinted fontos üzenet az embereknek, és inkább örülni kell, hogy ilyenek vannak, nem? Érdekel, hogy te is a csatornádon mi az, amit így, ha mind teljes szabadságod van, akkor mit csinálsz? Az is nyilván bénító tud lenni, az nekem is az van, hogy ha bármit csinált az ember, akkor így áll, hogy de bármit. Ezért jó mindig a kereteket szabni, hogy valahogy nekem a kreativitásomat mindig jobban mozgatja, hogy jó, van egy adott keret, ebből már megvan, hogy akkor mi az alap, de hogy milyen az, amikor eltérsz tőle, de nyilván az elején, amikor bármit csinált az ember, akkor mindig egy kicsit így én is ott vagyok, hogy nagyon várjál. Jó, van ez így. Szerda van, Ádám. Szerda van? Szerda az van. Úgy tűnik, hogy már valami vasárnap utáni nap, nem tudom, valami. Naptelepülése? Viszont Ádám, Ezt most hadd válasszom ki én. Ásvány 9177. Ásvány Ráró. Hely, ahol nem mondom, hogy itt ismertük egymást, de hogy itt... Én mondom. Itt, hát jó, de valószínűleg láttuk egymást a suliban is, de hogy érted, itt ismertük egymást, meg rendesen, hogy már tudtuk egymást nevét is. Igen. Hát ezt is volt a híres biológia tábor, ahol igazából először beszéltünk mi ketten, 9. évfolyam előtti nyáron. Ilyet nem csináltunk soha, mert mi nem horgáztunk. A német is itt járt, úgy látszik. De igen, ennél a ekkörül a tűzhely körül, vagy micsoda körül üldögéltünk, ott pingpongoztunk benne abba a kis, hát kis, nagy közösségi részben. És igen, azon az úton sétáltunk végig a Tekepubba. Megszűnt a Tekepub, ne idegesítsél már. Én nem hiszem, hogy megszűnt volna. Pékség mellett volt. Emlékszem, hogy akkor este mentünk kocsmába, pékek már csináltak a kenyeret, és akkor tudtunk venni még forró kenyeret. Vannak helyek, amik nincsenek kiírva Google-ra. Ops. A Street View-on még létezik az öreg Tekepub, és mellette a kis pékség, ahol igen, amikor mentünk haza hajnalba, akkor kiköveteltünk magunknak néhány sós kiflit. De itt sütötték mellette közvetlen, nem? Nem, a szürke. Szürke a pékség. Lerakom az embert. Most kéne az lenne, hogy sorozat lenne, akkor most ott állnánk bebassza. Én jó helyre raktam le? Igen, az a Tekepub. Ja, tényleg jó. Miért van kízélve? Lehet, hogy ott ülünk, Ádám, azért. Lehet. Na, mindegy. Ja. Ja, és akkor ott lenne a Dunaparton, a Holtákban evezgettünk, ott játszottad el, hogy nem tudsz evezni. Egy élével. Hát, tényleg nem tudtam, látod. Vagy csak nem akartam, már sose derül ki. Jó kis biosztáborok voltak ezek, bár ugye ez is érdekes, hogy mi bigatábornak hívtuk, amit senki nem hív a biológiát bigának. Ez egy esztergomi kuriózum volt. És akkor ott van kinn az étterem, ahova elmentek az egyik srácék inkább, mert hogy nem akarták az ottani főztet enni. Mi? Istenem, puhányok. Ezt az utat, ezt kívülről tudom. Így mentünk. Sokszor mentünk végig. Azt nézem, hogy most azóta már jobban beép, várja már azt. Ne, jó irányba mész. De hát az izom memória az elvitt. Igen. Volt ennyi házott? Hát. Hoppá! Más évszak lett hirtelen. Hát nem ilyen évszakban voltunk. Visszamentünk az időbe. De ilyen volt a minősége az útnak. És akkor itt a szúnyogok között itt sétáltunk, és vannak, akik ennyire kínlaknak, ez amúgy. Igen, most feelinges szerintem. Hogyha ilyen földúton laksz, akkor biztos nem megy annyi autó, de és akkor kicsit nyugalmasabb. Igen, és akkor ez már az. Itt jobbra. Ádám, az már és be lehet menni az épületekbe is? Szerintem az épületekbe nem lehet menni. Na jó, hát ja. És ott mentünk föl a Adikokhoz, és hát éveken keresztül jártunk ide, és nagyon-nagyon szerettük. Én még visszajártunk később is amúgy. Már pár éve is voltunk még, vagy nem tudom, Covid után még voltunk egyszer talán. Fölmentek ásványráró.hu-ra, amellett, hogy not secure, amellett van az ásványrárói betonhajó, Ádám, erre nem is emlékszem. Hát lehet, hogy ezt sosem néztük meg. De van mit megnézni. Nem sok a dolgot néztünk meg a kocsmán kívül. De... Mert emlékszem, hogy reggel ugye mindig kiabált a tanárunk, hogy akkor kaja! Menni kellett kajálni, megreggeliztünk, mentünk evezni. Hát más idők voltak. És akkor utána meg maradtunk beszélgetni. Fiatalok voltunk még. Messze van. Térben és időben. Sokáig eljutottunk. Ja. Ja. Szép idők. És mit... Nem mondom ki az érzelmeimet, itt kamera van. El kell ütni valami viccel ilyenkor. Mikor voltunk? Várj, azon gondolkozom, hogy már Orbán kormány volt akkor is, amikor ott voltunk. Talán nem, még akkor Gyurcsány volt. Dehogy is, persze. 2005-ben voltunk először. 2005-ben. Arra emlékszem, hogy a gimiben volt nagyon nagy fideszes tanár, és akkor tudtuk, hogy ha nem szeretnénk, hogy meg legyen tartva az óra, akkor csak be kell Gyurcsány nevét dobni, és így... Lehet, hogy úgy mentünk el már ki, miből? Hogy még mindig Gyurcsány volt? Nem. 2008-ban érettségiztünk. 2008-ban? Igen. Hát akkor igen. Hát jó van, öreg vagyok. Bár Ásványrárónak ezek az ikonikus helyei nem részei az UNESCO-nak. Jó, van ez így. Ha az Egyesült Államokon múlik, már nem is lesz. Hát már inkább amerikai részek nem lesznek, nem? Ja. Ez az amerikai, az szeret mostában kilépni mindenből. Azt mondani, hogy most elhagyom ezt a csoportot, és reméljük a NATO-val még nem fogják ezt csinálni, az még nagyon segítene nekünk. Az UNESCO az most tényleg miért zavart őket? Miért? Hogy még lerombolhassanak valamit? Vagy ez még egy jó branding is, nem? Hogy ide gyertek, mert ez az UNESCO része. Vagy vannak dolgok, amit emiatt nem basztalhatnak szét. Vagy a Trump megint ballábbal kelt fel. Ugye nála ezt nem lehet tudni. Most épp azon újjong, az a másik kedvencem, hogy a Stephen Colbert-et Kimmelnek szűnik meg a műsora, és már arról beszél, hogy még a Jimmy Kimmelnek, meg a Jimmy, nem tudom kinek, a Jimmy, ki a másik, Jimmy Fallon, hogy majd ők lesz a következő, akit ki kell baszni. Mint hogyha bazdmeg egy ilyen diktátor lenne, hogy akkor mondom, hogy a médiából kibandott rólam csúnyát, és akkor nekik szűnjen meg a műsora. És nem igaz, hogy ezeken nincsenek kint az amerikaiak. Ez is furcsa lenne. Még Magyarországon is, ami megtörténik, de hogy Orbánék megmondják, hogy kit basszanak ki melyik tévétől. Amerikában meg azt gondolom, hogy ez tízszeresen akkor a balhé kéne lenni ilyenekből, nem? Hát erről meg én nem is hallottam. Ja, most már arról beszélünk. Jó, hát nem, mint hogyha a Late Night Show az egy kicsit más műfaj, mint régen volt, vagy nem tudom, már lehet, hogy YouTube-on jobban él, de attól még érdekes. Hát a Trump az még fogja szolgáltatni egy ideig az okosságokat. Jó, van ez így. Ja, egy jó hatházikan még a végére. Jó, olvasd csak el, hogy mi történik. Várj, ismerős ez a hely. Ugye? Nem az Zolis. Fel is, hanem ez az Zolis hely. Hatházi... Mostani hír. Jó. Igen. Mára berakott nekünk egy ilyet a kutatóközponttal kapcsolatban, ahonnan a régi jóvánzígybe átvett mondás szól, hogy ide majd Zoli találja ki, hogy mit írunk be. Mostanra az Olaf jelentés megjelent hivatalos pecséttel is megvan, hogy ennek a kreatív pályázatnak a történetének pénzügyi következménye lesz, viszont elvileg még folyik a nyomozás Magyarországon. Kitalálom, visszafizetjük ezt is, mint a Tiborsznak a ügyét. Ott ugye az történt. Jóvá teszik az adófizetők majd. Még nem tudhatjuk, hogy mi lesz a vége, ki tudja, hogy mennyire bekötött emberek ezek, csak ez nekem nagyon megtetszett, hogy a hatházi ezt pont így ma ezt kidobta. Még az elején volt, igen, ez az Olis. Keretes szerkezetet csinált. Mondjuk az lesz a keretes szerkezet, hogyha valaki végre tényleg következménye is lenne annak, hogy ellopja az országot. Hát az a keret még nagyon messze van, úgy érzem. Hát legalább a hatházi az még mindig nyomja. Főleg hatházi. Hát igen, a betegekkel megint. Valahogy így szeretik ezt a kormány azt, hogy miben lehet lopni gyerekek, kapcsolatos dolgokból, betegekkel kapcsolatos dolgokból, meg minden, ami ilyen elesetteknek segítene, éhezők, tudod, de valahogy mindig így morálisan tudják, hogy miből érdemes lopni. Legalább egy ilyen iránytű lehetne, de hát mindig nem lehet mindent elvárni. Nem csak ez a füredi magánklinikának a pénze tűnik úgy, hogy odaveszett, hanem más is. Szijjártó Jék, a 24.20 szerint az elmúlt évek legnagyobb számlagyárának utaltak át 288 millió forint közpénzt, ami érdekes, hiszen számlagyárakkal kapcsolatban hallhattunk különböző problémákat. Nekik is volt problémájuk ezekkel? Úgy emlékszem, hogy volt szó a kormányinfón, igen, arról, hogy a számlagyárak azok nekik nem tetszenek. Hát kivéve a sajátjuk, de ezt már tudjuk. Nem tetszik nekik semmi, ha nem ők lophatnak. De az a furcsa, hogy már 15 év alatt már tényleg nekik aztán mi szükségük ilyen. Úgy alakítják a törvényt, ahogy akarják. Úgy veszik ki a pénzt, hogy akarják. Visszafolyik adóba, azt majd kifolyatják máshol. Most minek nekik számlagyár? Nem, az ilyen adó optimalizálásra szokott lenni, de amikor az adót is magadnak fizeted be, és aztán ugyanúgy kifolyathatod, akkor meg minek baszakodj ezzel? Lehet, hogy őket is beúzták a csőbe. Lehet, hogy nem tudta ugye a Szijjártó, mint a szendvicseket. Ez is lehet. 788 millió az náluk az apró pénz. Ezt a Megafon elhirdeti lassan majd egy nap alatt, amikor majd tényleg belehúznak tavasszal, gondolom, akkor lehet, hogy elkezdik égetni a pénzt összeset. Nem tudsz már mozdulni is a propagandától majd. Hú, el sem tudom képzelni, milyen lesz az. Mindenki készüljön fel az adblockerekkel. Van egy srác, aki megcsinált egy ilyen Chrome extensiont, aki szeretné tesztelni saját felelősségére, az majd mindenképp jelentkezzen, és akkor összekötünk titeket, amit egyszer felvetettél, Ádám. Ja, igen, a propaganda blokkoló, de mondták, hogy már valaki megcsinálta, de igen, hogy igen, és írt is. Milyen formában, meg hogy mennyire működik, meg hogy most letilt csak bizonyos csatornákat, és helyette mások oda. Hát nem egyszerű, mindig eszébe jut majd az embernek, ami úr, de lehet, hogy Facebookon, meg máshogy működik, meg hogyha rámegy a nagymamája a Facebook appra, akkor ott utána nem tud letilteni, hogy a Facebook appon belül például ugyanúgy eljut hozzá. Nem könnyű, amikor mindenhonnan ömlik a propaganda, és utána ugyanúgy bekapcsolja a tévét, az M1-et, azt nem lehet adblockeresse megúszni. Persze, de ez egy ilyen mókás gag, hogyha valaki ezt így ki akarja cserélni, és magának nem szeretné, hogy a Deák Danik, meg AI Magyar Péterek, akik Zelenszkivel horgásznak, vagy mi történik most, hogy azt lássa, akkor erre lesz lehetősége. Jó, van ez így. 1000 milliárd forintos lyukat ütött a költséget, és a kormány szabadságharc EU miatt? Ez mit jelent pontosan? Itt most mérges az Orbán, szerintem Brüsszelnek magyaráz. Amúgy tényleg nem szoktak ilyen mérges képek lenni róla. Érdekes. Megérednék, hogyha Orbán így magyarázna nekem. Költségvetés bevételi oldala időarányosan majdhogy nem jól teljesült. Nagy probléma, 1000 milliárd forintos lyuk van az uniós programoknál. A második fél évben az új kedvezmények miatt elmaradás várható az SZIA-ban is. Az álmádosság fél év alatt 3,8 milliárd forinttal nőtt úgy, hogy a limit fölé emelt devizaadósság még szépített is az eredményen a forint erősödése miatt. Igen, hogy annak ellenére, hogy még valamivel szerencséje is volt a kormányzatnak, azért nem sikerül költségvetésből nem kiereszteni a pénzt. Emlékszel, ugye régen ezt mondta talán a Szijjártó, hogy bármikor újra lehet finanszírozni, tehát hiteleket bármennyit vettünk föl. Hát ez megint tényleg ezek a szomorú pillanatok, hogy egyszer majd ezt vissza kell fizetnünk. Nagyon furcsa ez a szabadságharc, nem? Szabadságharcolsz egy csoport ellen, amiben önként léptél be, és önként kiléphetnél. Ez ellen hirdetek hadjáratot. Hadjáratot hirdetek, de nem lépek ki. Cserébe nem teljesítem azt, hogy megkapjam a előnyeit, hogy mindenből a legrosszabb. Nyilván még rosszabb lenne kilépnénk, amit nem szeretnék, de hogy így ugatok ellenük, nem teljesítem, amit kérnek, miközben amúgy nem lenne nagy dolog, de akkor nem ugathatnék, és ezért nem kapom meg a pénzt, de amúgy nem is lenne muszáj ott lennem. Furcsa az egész nekem. Ezt hogy gondolják, de hát nyilván itt azért nem kell nagyon belegondolni, a saját szavazói se szoktak, mert különben nagyon sok ellenmondásba bukkantak volna már az elmúlt időszakban előfordul. Egy-kettő, de jó, akkor ezt így van. Aztán a ukrán dolognál is ugye már tegnap fejtegettük az ellenmondását, ellenmondások. Majd megírja valaki az ellenmondások nagy könyvét, és van pár, amiből lehetne mazsolázni. Ugye az is kiderült, hogy talán az időjárásra hivatkozva nem várnak már olyan magas GDP emelkedést, növekedést. Az időjárás miatt? A meleg vagy a hideg miatt? Ami lesz? Szerintem a meleg is, és a hideg is, én erre gondolok. Ja, de hát mint a MÁV átvették tőle. De azt megértem, hogyha mondjuk a termés elcsesződött, nálunk is szomorúan alig volt megy, de hogy azért ez nem egy egész gazdaságot kéne, hogy megcsesszennem. Lehet ez mindegy. Így sikerült, maradhat. Jó, van ez így. Végre valami vidám hír. Dopman Orbánnál járt a Karmelitában. Jézus Krisztusom, azért tényleg... Atya Isten. Ez igen, respekt. Öreg Dopman megtalálta a helyét végre. Tényleg mennyire hordó alja, ne haragudjatok. Mennyire kell kapálózni még, amikor éppen belerúgok Majkába meg Azariába, és akkor jaj, de valami celebet hívjunk segítségül, hogy megmutassuk, hogy még támogatnak minket. Dopman. És így, hát azért nem a arányérzékük, nem érzem, hogy a legjobb ilyenkor, de hát legalább a Dopman az felküzdötte magát idáig. Ott volt a hajó alján, és mire a hajó már éppen süllyed el, addigra fel tudott jönni a parancsnoki székig, csak már minek. Még már az is lesen ott van a víz alatt, mint ahol volt eddig. Valami ez jut eszembe róla. De akkor azt mondod, hogy nem is fölmászott. Fölnyalt, vagy nem tudom, hogy mondjam, igen. Nem néz ki jól szerintem egy ilyen előadónak, aki amúgy a gangster laza izé, hogy itt aztán megy, ezt benyal a hatalomnak, a regnáló hatalomnak. Van, akinek ez szimpi, meg még vannak emberek, akik így látom ilyen kommenteket, hogy Dopment éltetik, hogy aj, milyen intelligens, mennyire okos ember. Hát nekem haverom, tudjátok, mi jóba vagyunk, egyszer volt egy beefünk, de szerintem vicces volt, szóval én kedvelem a Dopment ilyen szinten. Rá nem tudok haragudni. Ő valószínűleg ezt tényleg elhiszi és így gondolja. Meg hát most sokat nem változtat ezen. Biztos nem rohannak át a Fideszhez a fiatalok a Dopman miatt. Megyünk lopni, ez a kép címe, igen. Vicces lett volna Orbán, azt rakta volna ki, de ne, a Dopman mondta. De az Orbánnál tán kincs se volt. Hogy amiatt hozták be, mert most a Majka ellen megy a hadjárat, és akkor hú, de odaszúrunk, hogy jön a Dopman az egykori mestere. Most ezt mondjuk már egy kicsit meghaladta valószínűleg a Majka Dopman. Tök jó lenne, hogyha mondjuk nem csak a Dopman járhatna be a Karmelitába, hanem mondjuk, most mondok pár ötletet, orvosok képviselői is néha bemehetnének, nem tudom, tanároknak nem tüntetni kéne, mert ők is bemehetnek. Tök jó, hogy a Dopman is bemehet, csak hogy így vannak ilyen társadalmi csoportok, aminek a képviselőivel lehet, hogy még fontosabb lenne az Orbánnak beszélni. Független kritikus média. Jó, van ez így. A Metropol rövid szoknyás felhívása miatt eljárást indított az NMHH a Mediaverse-szel szemben. Ez nem valamennyire a Jakabnak a sikere is, mert ő ezt vitte, ezt az ügyet, ha jól emlékszem. Számos állampolgári bejelentés nyomán indított eljárást a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Könnyen meg lehet, hogy amúgy közte volt a Jakabnak is, hogyha ő is megtette a feljelentését. Úgyhogy ez az ügy is halad előre. Gondolom, mennyire halad. Majd meg fogják szüntetni bizonyíték hiány, vagy valami, vagy azt mondják, hogy ez... Vagy azt szokták, nem, hogy így megszüntetik csöndben, hát, ha nem kérdez rá senki. Zaklatás, nem újságírás. Ja, igen, volt egy ilyen tüntetés is, meg egy ilyen csoport is alakult, akik ezt kifogásolták. Azóta nem tudom, amúgy pont olvastam valahol, azt hiszem a Erhangerin, hogy valami csávó írta le, hogy ő is ment a tömegközlekedéssel, és látott valakit, aki elkezdett fotózgatni egy ilyen lányt, vagy valakit, és rászólt, és akkor nem annyira akarta törölni a képet. Nem tudom, mi lett a vége, de hogy úgy látszik, hogy mondjuk ez lehet, hogy a metropoltól független, mert amúgy is szoktak ilyen perverzek lenni a metrókon, meg villamosokon, de hát, nem tudom. Ugye itt azt írja az NMHH közleménye, hogy a kiskorúak védelmére vonatkozó sajtótermékekben megjelenő káros tartalmakra irányadó törvényi rendelkezéseket sértette meg a Metropol, ezt fogják vizsgálni. Hát itt szerintem ez főleg amúgy egy nőjogi kérdés, nem pedig egy kiskorúak védelmére vonatkozó kérdés. Nyilván, hogyha voltak köztük kiskorúak, akkor ez arra is vonatkozik, meg ez is egy aspektusa akkor, hogy mi jelent meg az újságban, és ez milyen hatással van gyermekek fejlődésére, de ez főleg egy nőjogi kérdés, és ez, hát amikor ez a hír kijött, akkor mi is, ha jól van ez ígyben, hogyha jól emlékszem, ilyen szempontból figyeltük meg mi is, hogy ez a problémás, hogy egyáltalán nőkkel bárki így viselkedik. Ugye volt itt, a jól van ez ígyben, egy nőjogi aktivista is, úgyhogy azt a részt is tudom a figyelmetekbe ajánlani, hogyha többet szeretnétek hallani arról, hogy mivel kell szembenézniük a nőknek így a mindennapokban. Ki szoktam rakni, hogyha mozgok valamit, és akkor így kiírom, hogy írjanak, hogy ki mit mozgott, és ott egy lány írta, hogy gyakran jár futni, de hogy most volt először úgy, hogy senki se szólította le, fütyült utána. Futás közben? Hol fut? Mondom, a Margit-sziget meg ilyen izén. Nem tudom. De ugye nagyon durva, hogy ez. Meg gondolom, másokat is lefutyulnak, csak mondjuk nem hallja a fülesben, de azért ez elég para. Hát igen, és ezt mondta, hogy hazaért, és elsírta magát, hogy ez volt az első futás, ahol nem begzálták. Tényleg elképesztő. Szóval van mit erről kibeszélni, nyilván az a másfél óra, vagy egy óra, ez nem is volt elég erre, tegnapokat lehetne erről beszélni. És valószínűleg ilyen szempontból is érdemes lenne ezt a kérdést vizsgálni, ahogy a zaklatás nem újságírás tüntetés is valószínűleg ilyen irányból közelítette meg inkább a dolgokat. Legalább elindult egy eljárás. Ja, itt van, amit mondtál. GDP növekedés. Hülye időjárás. Tudod, miért jó az időjárásra fogni? Mert ezt nem tudjuk befolyásolni. Az lesz a következő, hogy a Merkur retrográdban van. Nem tesz jót a GDP-nek ez most éppen, de úgy figyelj, az időjárás is rosszat tesz amúgy. Mondjuk akkor lehet, hogy az is sem tesz jót, hogy nem teszünk sokat mondjuk Magyarország amúgy se tehet sokat, de mondjuk a szélsőséges viszonyok azok a globális felmelegedés, még ilyenek. Ugye Trump, a nagy haverjuk az éppen lefossa az egészet, de ilyen messzire már nem menjünk el, igen. Hát a zöld átállásban ugye elvileg az Európai Uniós standardeket, azokat, vagy az elvárásokat megcéloztuk, és a zöld átállásban zöld energiának van bekategorizálva az is, hogyha a biomassza, tehát hogy fát belapátolsz az erőműbe és elégeted. Ami sajnálatos módon nem csak az ilyen gajakkal, meg a tényleg az ilyen másra fel nem használható biomasszával, vagy erre optimalizáltan előállított biomasszával fordul elő, hanem fűrészrönköket, amiből bútort lehetne gyártani, néha betolnak az erőműbe, mert olyan a piac. Úgyhogy a zöld átállás van még mit tenni, ebbe igazad van, Ádám. Hát sok mindenre van még mit tenni amúgy. Amúgy hoztam még neked olyan hírt, ami tetszett meg, amiről érdemes lenne beszélnünk, mert tudom, hogy azért vagy, nagyon szereted, amikor összegyűlnek a rockerek. Összegyűltek a rockerek? Összegyűltek a rockerek, és van mellé egy szomorú hírünk is, azt csak bemondhatjuk, hogy meghalt Ozzy Osbourne, úgyhogy, hogyha valaki Black Sabbath koncertre szeretett volna menni. Na, meg volt az utolsó amúgy. Amúgy az elég, figyelj, az egy legenda volt az Ozzy Osbourne, és az, hogy kb. Pár hetet az utolsó koncertjét, amiben tényleg elbúcsúztak rendesen, az dicső módon ment el. Ja, a metal zenei konferenciát rendeznek az ELTE esztétikai anszéken. Ez menő. Amúgy a metal úgyis jön vissza, remélhetőleg, úgyhogy én is tegnap hallgattam egy kis Knocked Loosed, ez egy keresztény zene, amúgy csak szólok. Bár, hogyha hallgatod, akkor lehet nem tűnik föl. Lehet, hogy megölni egy pár ember lelkét, de igen, te úgyis nagy metálos vagy. Amikor megismertem a csokit, még hosszú haja volt. Így van. Annyira metál volt. És akkor még tudtad headbangelni? Igen, bár nem én... Nem hiányzik ezt... a headbangelés? Nem, azt rájöttem, hogy lehet a nélkül is. Lehet annak is élvezni a zenét? Azt nézem, hogy viszont nem tudom, hogy ide meg volt-e hívva Radics Peti. Ez érdekelne ilyen szempontból. Ja, de Ádám, hogyha azt a zenét szeretnéd bejátszani, amit gondolok, akkor azt semmiképp ne játsszuk. Mert nincs mindig igazam. Ezzel ne, kezdtem ezt a hiszét. Igen, de ez egy ilyen szép, vidám zene. Érted? Tehát nyilván ez csak egy búcsúzás. Most a csoki nem lesz itt, de majd nyilván itt is, ott is, amott is, biztos vendégként még visszatér. Most mindenkinek nehéz. Mármint, ez... hogy nem a jól van ez így be, hanem... Valahogy biztos azért. Lehet, hogy lesz a utolsó, jól van ez így, az arénában lesz, és minden eddigi szereplő visszatér. Tudom is én. Amúgy is tudom, hogy évad vége akkor is baj lenne, hogyha minden ugyanaz lenne, mert azt is nehezem is ezek az emberek, amikor nincs jól van ez így. Így meg aztán különösen, meg amúgy is mindenki feszült, de nézzünk inkább előre a jövőbe, és örüljünk annak. Hogy szokták mondani a Szabó Péterék? Ne sír, hogy vége. Mosolyog, hogy megtörtént. Ez szerintem amúgy tényleg egy jó mondás, és ez tényleg most jobban átérzem, mint máskor, amikor csak viccből mondjuk, de tényleg amúgy szerintem azért is fontos ez, hogy tehát meg nem akarom, hogy most ez így, tehát itt a csokinak van igaza, szóljon, hogy a, tehát pont, hogy amúgy jön egy új időszak a jól menzígyben, ami egy ilyen nagyon, én tényleg mondom, nagyon izgulok, hogy mi lesz, és nagyon várom már, hogy lássam, és tényleg csak azt sajnálom, hogy nem lehetek ennek már a részese, közben meg... Ma majd tudnom kell. Tessék. Azt szeretném. Az jobb lenne? Az aztán hangulat? Nem. Én egy korrekt kiköszönés mellett köteleződnék el. Jó, azt megcsináltad még előtte. De ne legyen már ott a... csokinak van igaza. Ez, jó, akkor a teki, akkor a Cérna gyárban tragd be. Az szerintem sokkal szebb. A Cérna gyárban megtalálsz. Tehát tényleg azok a barátságok, amik itt szövődtek, azzal, amíg itt lehettem én is, amíg szerencsém volt ehhez, hogy itt legyek, azok szerintem amúgy tegfontosabbak is, meg az egész közösség, ami én tényleg azt érzem, hogy életre hívta ezt a csatornát, meg a Jól van ez így-et, az, hogy ezek az elvek, amik mentén tovább is mehet a Jól van ez így, szóval szerintem van egy nagyon nagy erő is abban, hogy ezt így megtartod ilyen áron a párt függetlenségét a Jól van ez így-nek, hogy mármint úgy értem, hogy olyan áron, hogy ezt most kell akkor így meglépni. Ezek marha jó dolgok, és az, hogy nyilván az, amit már beszéltünk, hogy mennyi ötleted van, meg hogy miket akarsz itt a Jól van ez így-be is megcsinálni, hogy mik voltak azok, amiket eddig esetleg nem lehetett, és most majd meg lehet, hogy mik voltak azok a tervek, amik régen megvoltak, de most majd tényleg így ki is lehet őket próbálni ezek. Én nagyon várom, és azt is nagyon várom, hogy legyen időm megnézni a vágott Jól van ez így-eket. Hát azt én is szívesen megnézném néha őket. Meghallgatni úgy a rendjeidet, megnézni, amit a vágók beletesznek, hiszen azt se felejtsük el, hogy ez a Jól van ez így azért nem mi ketten vagyunk Ádámmal, hanem sokan dolgoznak a háttérbe, és nagyon sok mindent beletesznek, ami ezt a vágott videót egy magasabb szintre emeli. Úgyhogy tag... nagyon fog hiányozni. Nagyon örülök tényleg, hogy a részese lehettem. Hát mi is nagyon. Mi is, hát egyedül vagyok itt, de igen. Most már a csapatról beszéltél, nyilván. Nem lenne a Jól van ez így itt, hogyha nem lett volna csoki, és remélem, hogy megtalálod a számításaid, meg mindig izgalmas az új kímélások, úgyhogy érdeklődő várom, hogy mi lesz belőle. Mert közben a zene. Várjál, mert szerintem Ádámnak van igaza. Ah. Jaj, ne, ne! Ez az! Ettől féltem. Kírosan, ne hagyjuk abba. Igen, ilyen végtelen kívül. Nem jöhetek többet be az épületbe? Most a belépő kártyát meg lehet, hogy nem működik a kártyád. Uram, meg mi? Most akkor. Jó, hogy És az egy ilyen cliffhanger. Igen, és most már, de már jönne. Lázár János. Ha bármi gond van, ha bármi fáj, a cél nagy árban megtalálsz. Ha bármi gond van, ha bármi fáj, a cél nagy árban megtalálsz. Ez a hely felemel, de nincsen pihenés.